Trzeci Polskiego Radia. El? Muzyka elektroniczna, El Muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Studio El Muzyki, Jerzy Kordowicz. Nie bez powodu proponuję zajęcie wygodnych pozycji. Po raz pierwszy zapraszam Państwa do wysłuchania nagrań z koncertów krótkiego amerykańskiego tournée coraz bardziej popularnego tria. Bas Brekhus, Detlef Keller i Mario Schoenwalder. Ci trzej soliści kompozytorzy za oceanem zahipnotyzowali fanów El Muzyki. Znani są również w Polsce, na przykład Detlef i Mario wystąpili m.in. na festiwalu w Gorlicach w 2001 roku. Artyści z Mannequin Records do dziś promują serię swoich kolorowych płyt. Pierwszy czarny kompakt, Noir, powstał w 2003 roku. Kolejne z barwnego cyklu, Red oraz Green. Zieleń z sezonu 2015 przeistoczyła się w Yellow. Obok wymienionych solistów, kompozytorów, w realizacji kolorowego cyklu wzięło udział paru innych zapraszanych europejskich instrumentalistów. Dlaczego o tym mówię? Jest maj 2012 roku. Jesteśmy w Filadelfii dzięki wydanemu 5 lat później dwupłytowemu albumowi nazwanemu Red Life USA. Uczestniczymy w koncercie tria w kościele pod wezwaniem Świętej Marii w Hamilton Village. Soniczny, blisko 20-minutowy popis nowych brzmieni technologii kojarzyć się może z kunsztowną El-muzyką Klausa Schulze z pamiętnych, ekstatycznych albumów Black Dance i Mirage. Charyzmatyczny koncert trwa. Przed Państwem Bas Brekhus, Detlef Keller i Mario Schoenwalder. Brexis Keller Schonwalder na wschodnim wybrzeżu. Amerykańskie koncerty Tria obfitowały w magiczne momenty. Niektórzy recenzenci nazwali wykonywaną tu well muzykę kosmiczną. Berlińska szkoła i sekwencery kojarzyły się za oceanem z klimatami twórczości Klausa Schulze i Tangerine Dream. Pisano o nowych pejzażach i ambientalnych nastrojach. Pewne motywy muzycy zaadaptowali z wcześniejszych nagrań, zwłaszcza z serii kolorowych kompaktów. Już do końca audycji trwać będzie nasza trójkowa, premierowa retrospekcja nastrojowych koncertów z maja 2012 roku. Zasłuchana publiczność z zainteresowaniem śledziła muzyków kunsztownie wykonujących natchnione improwizacje. Tytuł ponad 40-minutowego nagrania Music with Space, Princeton. Thank you. Bruckhaus, Keller, Schönwalder na wschodnim wybrzeżu. Nie wykluczam, że niektórzy z Państwa, słuchając dziś w trójkowym studiu El Muzyki nagrań z amerykańskiego tournée odkrywanych za oceanem solistów, kompozytorów, staną się entuzjastami twórczości tego europejskiego tria. Przez cały czas występu odczuwa się rangę artystycznego wydarzenia, unikatowa, oniryczna atmosfera. Atrakcyjny album Red Life USA, pierwsza płyta. Za parę tygodni posłuchamy fragmentów z płyty drugiej. To propozycja dla tych z Państwa, którzy są szczególnie zainteresowani artystycznymi wzlotami El Muzyki. Dziękuję. Do usłyszenia. Trzeci Polskiego Radia.